Jest piąta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. I ta poranna krzątanina oczywiście. Między czwartą a szóstą nasze poranne spotkania. Coś mi świta w Trójce oczywiście. To taki przedsmak przed tym, co między szóstą a dziewiątą, czyli porannym, zapraszamy do Trójki. Irena Dan audycję realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Mamy dzisiaj wtorek, drugi dzień września, 245 dzień 2025 roku. O 5.46 słońce się obudzi, zajdzie o godzinie 19.24. Dzień coraz krótszy, więc warto dobrze go wykorzystać. Dziś Aleksander, Czesław, Eliza, Franciszek, Jakub, Jan, Oliwier, Seweryn, Stefan, Teodor, Wilhelm, Zenon i Zofia świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego. Oczywiście od Trójki przekazujemy. A jeżeli chodzi o pogodę, no to dzisiaj ostrzeżenia przed upałem się pojawiły na mapie IMGW. Zarówno Warszawa, Siedlce, Radom, Lublin, Kielce, Chełm, Tarnów i Rzeszów są w zasięgu tego ostrzeżenia. Na razie najcieplej w Słubicach, w Kaliszu i w Świnoujściu, tutaj ponad 18 stopni. Najchłodniej w Kłodzku, 11,4 stopnia. Ten dzień, czyli wtorek, na wschodzie i południu zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu i burzami, także z gradem. Może się ten grad trafić. Suma opadów około 20 mm. Na termometrach od 18 stopni, 20, również na krańcach zachodnich i miejscami nad morzem około 28, w centrum do 31 na południowym wschodzie i tutaj właśnie najcieplej, i to ostrzeżenie właśnie dotyczy tego regionu. No dobrze, to w takim razie Chris de Burgh i High on Emotion, to jest ta pierwsza piosenka, która już po piątej się pojawia na antenie i będzie nam towarzyszyła, podobnie zresztą jak Lech Janerka, który też gdzieś tam w kulisach się czai, żeby wystąpić. Here we go again. We are moving from our spot.

Coś mi świta. Charlatans, We Are Love, 16 minut po piątej w ramach porannego przeglądu portali teraz Onet. Iga Świątek się nie zatrzymuje. Jekaterina Aleksandrowa miała być zdecydowanie najgroźniejszą rywalką Polki w tegorocznym US Open, ale na tle wiceliderki rankingu WTA nie wyglądały już tak dobrze jak wcześniej. Rosjance koło nosa przeszła też gigantyczna premia, którą w garści ma już tenisistka z Raszyna. Wiadomo, że Amerykanie zapłacą co najmniej 660 tysięcy dolarów, czyli ponad 2,5 miliona złotych. Też dziennikarze dotarli do kwot, jakie jeszcze ma do zgarnięcia jedna z faworytek wielkoszlemowej rywalizacji, i o tych wielkich pieniądzach w ramach wielkiego sportu można na Onecie w ramach przeglądu sportowego onet.pl przeczytać tą właśnie w tym miejscu. 17 minut po godzinie 5. Lady Punky, Fabryka Małp to przed nami. Metro i Hej Aloszka także już za chwilę, czyli teraz po polsku. Palce na gardle tak, że aż Coś mi świta. Hej, Aloszka i Metro. Oczywiście występ w studiu imienia Agnieszki Osieckiej niezmiennie polecamy. Formacji Metro dostępny jest na trójkowym YouTubie. 24 minuty po godzinie 5:00, coś mi świta w trójce i na naszej trójkowej stronie można znaleźć informacje związane z nowymi Gwiezdnymi Wojnami, w których ma wystąpić Ryan Gosling. Pierwsze zdjęcia z planu produkcji pojawiły się w przestrzeni internetowej. Również my je publikujemy. Uniwersum Star Wars doczeka się kolejnego filmu. Jak przekazują media, produkcja najnowszego widowiska Gwiezdnej Sagi ruszyła. Są te zdjęcia z planu. Jest na nich Ryan Gosling i Flynn Grey, a Starfighter to jest właśnie ten tytuł filmu. Ma za ten film odpowiadać twórca Deadpoola i Wolverina, czyli Sean Levy, ma opowiadać historię film rozgrywającą się w nieustalonej jeszcze linii czasowej i być oddzielną historią, która dzieje się w realiach uniwersum. To jest samodzielny film, nie jest ani prequelem, ani sequelem, to nowa przygoda. Akcja dzieje się w okresie, którego jeszcze nie mieliśmy okazji zobaczyć, podkreśla reżyser w czasie Star Wars Celebration 2025. Na trójka.polskieradio.pl w sekcji z artykułami można oczywiście więcej na ten temat znaleźć. Polecamy wszystkim fanom jasnej strony mocy. Moloko, The Time Is Now, już teraz.

do siebie sam. Dzwonię sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Są pustki i telefon do przyjaciela, co oczywiście może kojarzyć się z pewnym teleturniejem telewizyjnym. No i tutaj postawmy kropkę. Jeżeli chodzi o te najbliższe nasze plany, to do godziny 6 jesteśmy z Państwem w ramach audycji Coś mi świta, a od 6 oczywiście poranne zapraszamy do Trójki. Również serwisy z tymi najnowszymi doniesieniami z kraju i ze świata. Jeżeli chodzi o poranne zapraszamy do Trójki, to dziś oczywiście Robert Grzędowski. No i dziś też kolejny odcinek cyklu News albo Fake News, czyli od zdarzenia z czapką Kamila Majchrzaka przez miliardy odsłon nagrania po dezinformację wokół skompromitowanego biznesmena. I właśnie tym tematem zajął się Piotr Łodej, który przygotowuje ten cykl, ale też inne tematy będziemy mieć dla Państwa i oczywiście zachęcać będziemy do tego, żeby włączać się do dyskusji. 2 2 7 3, ten numer bez zmian. Pierwiastek z 3 i jak Jane Birkin, to teraz, jeżeli chodzi o muzykę, a The Cure także. The Love Cats szykują się na spotkanie z Państwem. Siebie pić szerokie jeansy, nigdy nie żałować cięcia brzydki. Chciałam być ikoną. to be bite and scratch and scream all night. Let's go and throw all the songs we know into the sea. Zgodnie z obietnicą, właśnie The Cure, The Love Cats, to jest ten zespół i to nagranie, które umiliło nam czas poranny. Coś mi świta w trójce przez 19 minut do godziny 6. No to może jeszcze sprawdźmy, co słychać na liście przebojów. Pierwsza trójka, lista przebojów, na którą zaprasza Michał Grabek-Grabkowski w każdy piątek po godzinie 19. Ostatnie notowanie to miejsce pierwsze Hej i Bezruch, czyli powrót Heja na szczyt listy. No i też no, duża liczba głosów, które sprawiają, że właśnie to jest to najważniejsze nagranie, przynajmniej w tym tygodniu, no bo kolejne notowanie od piątku do piątku, tak właśnie tydzień w przypadku listy liczymy. Na miejscu drugim Barnim i Tokio, a na miejscu trzecim wspomniani The Cure i Alone. To tak oczywiście a propos, to jest ta podstawowa 30, która buduje notowanie, ale w ramach propozycji również sporo się dzieje. Warto te propozycje przesłuchać i również zagłosować nie tylko na znane muzyczne firmy, w cudzysłowie, ale też na młodych, zdolnych, których jest całkiem sporo i myślę, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie, przeglądając zarówno propozycje, jak i utwory z podstawowej 30 pierwszej trójki. Robert Gawliński i Chairman to teraz. Spotkali się rano w kinie, bez snu, wakacje i wszystkie noce po świt rozdzielił ich los. I parę lat przybyło, inni byli już i lato się skończyło. I

No to jeszcze na moment zajrzyjmy do kalendarium muzycznego. 2 września, rok 2013, czyli 12 lat temu, Sir Elton John zdobył pierwszą w historii nagrodę Brit's Icon. Nagrodę wręczył Eltonowi jego przyjaciel piosenkarz Rod Stewart, który określił go mianem drugiego najlepszego piosenkarza rockowego w historii. No trudno się z tym nie zgodzić, że to wielki artysta. No właściwie artyści i Elton John i Rod Stewart. Feeling far above par. Oh, how lucky we are. While I give to you and you give to me, true love, so on and down, it will always be true love, true love. For you and I have a guardian angel on high with nothing to do but to give to you as you keep to me, love forever, true, love forever, true. For you and I have a guardian angel on high with nothing to give to you as you give to me. Love Elton John, Kiki Dee z albumu duety True Love, jedna z tych najpiękniejszych i najpotężniej brzmiących również rano kompozycji. Dziękujemy bardzo za Coś mi świta, wydanie wtorkowe. Irena Dan audycję realizowała, Radek Nałęcz spędził ten czas przy mikrofonie. Za chwilę poranne zapraszamy do Trójki i pierwszy dziś serwis, a teraz OSTR przejmuje antenę. Gdybym tylko do czarów ja miał dostęp, bym bałuty przeniósł na Majorkę. Nie obchodzą mnie trendy, a la brawo wolę oceanu. Błękit jak z Galapagos, plaża słońce, skala konkret. Dla nas stopnie temperatury w normie. Hamak Walkman, w barach z ponczem. Nie problem, się nie bują, hałas po dziesiątej. Relaks i luz niemal zmienia nasz grunt. Nie ma, że melanż bez niemena. Tu enigmatik, oderwa mnie od pracy. Więcej atrakcji od Las Vegas kasyn. B-boy klasyk, do góry nogami. Podróży do granic możliwości między figurami. Chcę zobaczyć dla ludzi jak magik. Sami swoje między nimi chmury, kluby, gruby granik. Nie ma szampa na kaskad. Za to żarpie z nas jakby tu był Madagaskar. Daj mi tu pić mega blasta. Nie ma biednych, bogatych, tylko fili, dawaj Majka. Cała prawda, sala nas jak PH5, tylko grill na wakacjach. Raz, dwa, sprawdzam ziołowe bogactwa. Astma, nie daje mi żyć, życie daje mi has. I wish I could take my hood up out of here and move my block to a tropical atmosphere. I build a studio on an island. I like the most.